Isto é Tempo de Conferencia en radiogaliza.net en Radio Allariz. Sí. Que grabara a Coral de Ruada, aí ten. E agora son dúas mazurcas, unha é de Fernando Paradela Alaje de Sarreus e outra é de do gaiteiro de Escornabuesos, Francisco Villarino. As dúas, bueno, saliron pois na investigación esta que fixemos polo tema do libro do catálogo de músicos tradicionais da Limia que editou a difusora. Thank you. concertina e un esto aerófono, porque sona mediante o aire mecánico, porque o son emítese mediante un fuelle ou fol, e despois é de lingüeta libre, porque a lingüeta vibra sola nunha ventanilla, ventaniña, sin bater en ningures, como a diferencia de, eu que sei, pois, a palleta da gaita ou, por exemplo, do saxofón, que bate nunha unha lingüeta contra contra outro sitio, se xa plástico ou unha lingüeta doble. E entón, a súa invención foi no ano 1829, xa no século XVIII xa comenzou a ver así algunhas especies de instrumentos de lingüeta libre. Basicamente, o máis o orixinario é do que derivan do sen chino, o tema da lingüeta libre. Xa logo, no século XIX, foi cando se fixo popular a armónica, hacia o ano 1817, e despois xa no ano 1829, é cando xa un enxeñeiro inglés fixo a patente da concertina. Tamén xa fixera el traballos no que, por exemplo, fixera a patente do que se chama armonio, que, bueno, é algo moito máis coñecido pola xente en xeral. No mesmo ano foi cando se fixo a patente do acordeón, e entón, digamos que houve unha época no século XIX que o acordeón e tamén a concertina competiron os dous un pouco a nivel europeo para ver quen se levaba a primacía na música tradicional e popular. Ao final, o que gañou foi o acordeón, basicamente porque era máis sinxelo de tocar e tamén polo seu maior volumen, a parte de que é máis doado de facer que é unha concertina. De xeito que a concertina quedou relegada pois a unha serie de países e tamén a unha serie de ámbitos musicais. Por exemplo, a que teño aquí de Madeira, é de Lachenal, que era un enxeñeiro suizo que traballou en Londres no século XIX, entón, pois, bueno, esta debe de ter alrededor de 110 anos. E esa dali é unha moderna feita por Colin Dipper, que é inglés do Reino Unido tamén, e bueno, é feita o xeito tradicional de facer a concertina, porque logo tamén os italianos e alemanes colleron o molde da concertina hexagonal e meteronlle mecánica de acordeón e lengüetas. Lengüetas de acordeón, non de concertina. A diferencia do acordeón da concertina é que aquí na mão dereita e na mão esquerda faise melodía sempre, igual. É máis semellante o bandoneón que o acordeón. O que pasa que despois un músico que xa toque ben pode aquí tamén facer el os seus acordes, porque son notas libres, igual que no bandoneón. No embargo, antes no acordeón, pois xa de, sobre todo ao principio, pois era na mão esquerda de acompañamento, xa tiña baixos e unha serie de acordes predefinidos, e na mão dereita se tocaba a melodía. A concertina en Galicia non temos atopado moitas referencias dela, inda que seguramente houve un tempo que se debeu de tocar, porque, por exemplo, mesmo en Madrid houve tendas de música que vendían os modelos europeos habituais da época. O que pasa que xa naquela época xa se falaba da loita do acordeón e a concertina. Que, como dixen antes, acabou gañando o acordeón. E entón, despois dos anos 20, 30 foi cando a popularidade que tiña a concertina desapareceu, máis ou menos. Baixou, e entón podese dicir que hacia os anos 70 houve un resurdir da concertina, fundamentalmente no Reino Unido e en Irlanda, e bueno, tamén en Sudáfrica é moi popular para tocar así música deles así propia. E bueno, eu xa por acabar o rollo, a verdad que vin así moitas veces a concertina e nunca me chamara a atención de tocala. O que pasa que despois andive intentando querer aprender a tocar algún instrumento diatónico semellante ao acordeón, e entón empecé a meterme coa concertina e collínlle vicio esa, pois aquí estou. O mellor que ten a concertina é, como se ve, o pequeno que é. Non é como un acordeón que tens que andar así cargando con el todo esto o día. E despois que é moi ideal pois para tocar, por exemplo, na casa ou para tocar tamén en calquera sitio. Porque non ten un volumen moi grande e, aparte, pois o que dicía, como é tan pequeno, podelo levar a calquera sitio. En que se fora un piano, por exemplo, ou un acordeón de piano, pois xa sería distinto. E bueno, sobre que comentaba el de a súa existencia en Galicia, nós só temos constatado un concertinista en San Lourenzo de Manzaneda, de tempos recientes, e que ela, o tipo de concertina que tiña, pois era un tipo pois alemán en vez do tipo anglo que este, en que a mecánica ven a ser o mismo. Sobre o que dicía Félix, a dificultade do instrumento, o que fai máis difícil de tocar é que as notas van todas repartidas entre ambas maus, e ademais é bisonoro, o sea que o apretar dunha nota e o tirar da outra, co cual o músico ten que estar constantemente para facer unha escala normal, saltando da mão esquerda a dereita e dun sentido do fuello a outro, co cual é bastante complicado pois interpretar calquer tipo de melodía hasta que se lle colla a mecánica e se interioriza totalmente, non? Sobre, xa falando sobre que o disco que vimos a presentar e o proxecto, pois nace a idea dun músico inglés que se chama Alan Day, que é famoso concertinista e tamén ten moitas grabacións no mercado con grupos como Rosbif e outros de música francesa e grabacións propias. E este home xa fai pois sobre 20 anos pois xa barallou pois a posibilidade de facer unha compilación de música de angloconcertina que un pouco pois mostrase toda a variedade de instrumentación que se usa de estilos e músicas nas que se pode usar este instrumento. El xa daquelas contactara con músicos como John Kirkpatrick, que é un famoso acordeonista inglés tamén. Non foi hasta fai pois sobre 4 ou 5 anos que, falando con o editor, que Graham Bradshaw de Folsom Records, pois esta persona amosouse moi interesada en sacar o proxecto adiante. Entón foi cando empezaron a contactar pois ao principio con músicos, pois os maiores concertinistas do mundo, que son principalmente irlandeses, como Noel Hill ou Niall Valery, con este músico inglés tamén que falábamos, John Kirkpatrick. Pero despois o que ocurriu é que no tempo actual, no que internet pois ten moita difusión e moita importancia, habendo máis foros como concertina.net, onde están contactados pois máis ou menos todos os músicos de concertina do mundo, pois unha vez que amosaron ali a idea e o proxecto, pois empezaron a obter pois grabacións de todas as partes do mundo, moitas grabacións históricas de arquivo. Contactaron con músicos pois desde música sudafricana, música zulú, músicos canadienses, irlandeses, todo tipo de variedades de concertina, no solo estilo irlandés, sino música de jazz, música folk, música inglesa, música de Morris Dance. Bueno, nos que también estábamos metidos pues no foro, pues mandamos a nosas pezas por si se interesaba incluílo, e o que foi inicialmente un proxecto de facer un solo CD recopilatorio, pues finalmente acabou sendo pues un triple CD, que é o que acaba de sacar Folsom Records o mercado en foi pues en xullo deste ano, non? De momento solo se está vendendo pues en tendas especializadas, en páxinas de internet, na páxina que creou a propia compañía angloconcertina.co.uk, e logo pois tendas como Button Box, e aquí pois en, bueno, en España, en Galicia en concreto, pois de momento solo vai ser aquí en Torga. A xente en xeral amosase moi contenta e satisfeita co resultado, por eso, porque compila variedades e estilos de execución pois moi moi diferentes, e que bueno, axuda pois ao resurdir deste instrumento. Entonces, pois para acabar tocaremos unha das pezas que metimos no disco, que unha muñeira do repertorio dun gaiteiro, Manolo Lago, de Sobrado dos Monxes, que nos, como comentábamos antes, pois solemos facer adaptación da música máis tradicional pois a estes instrumentos. Bueno, sempre lle dá un matiz moi diferente, pois unha muñeira como esta que é de gaita en orixen, pois transformala nunha muñeira de para concertina e instrumentos folk. Chegamos así. No. Nos no disco incluimos esta muñeira, incluimos tamén pois unhos temas pois tamén da provincia de Ourense, un vals de Fonfría de Verín, un vals do violinista cego Florencio, que era consagrada, e outra peza do cancionero de Valegai. Ahora vamos a tocar pois unha volta desta muñeira do gaiteiro Manolo Lago. E bueno, eso, que ten moitas así posibilidades de matices e de dinámica. E bueno, se alguén se anima a aprender a tocarlo. Se tens alguma pregunta, alguma cosa. Bueno, si, eso. Preguntas ou calquer cosa. Pero bueno, xa vou dicindo que é un vicio caro este das concertinas. É un vicio caro? Sí, sí. Un acordeón normal, vos, anda sobre as 300.000 pesetas. Sí. Pagando en pesetas, que para pasarlo a euros ahora non nos aclaramos. Sí. Unha concertina a partir das 600.000 de parrico. A parte listas de espera de 4 anos para facer sí. Instrumentos. Sí, sí, bueno, va, bueno, eu pedí unha fai eso, 4 anos e agora me toca que me fagan. O sea que a ver, xa teño gañas de verla porque en 4 anos bueno, pode pasar moitas cousas. Que consiste a vosa participación, sobre todo, que un poquito máis nos interesa. Grabou, por favor. Grabou. A participación no disco, bueno, hai 20 músicos en total, que son os que grabaron este disco de diversas nacionalidades, pues, canadienses, sudafricanos, ingleses, irlandeses, americanos. E nos, pois, mandamos un par de arranxos tradicionais, xa, sobre temas tradicionais, arranxos de folk sobre temas tradicionais. Sí. Que grabamos en, pois, cos instrumentos que traballamos normalmente, con buzuki, flauta e concertina. Buzuki, escríbese... Bouzouki. É igual. Vale. E que outros instrumentos me dicíades? A flauta de madeira, ajá, concertina e buzuki. Vale. E os temas que arranxaste? Os temas que arranxamos foron esta muñeira que acabamos de tocar, que é unha muñeira dun gaiteiro. Se nunca foi un pouco. Sí, no, claro, como no periódico non podo... No, pues, ah, bueno, no, pero... O gaiteiro Manolo Lago de Sobrado dos Monxes, ajá, que aprendimos de Pablo Carpintero, un estirador bastante coñecido en Galicia. Ajá. E despois outro arranxo con tres temas tan tradicionais, unha canción do Vale Gai, un vals de Florencio, o violinista cego da Fonsagrada, uh-huh, e unha peza de Iquido Orense de Fonfría, de Berín, unha outra danza. Uh-huh. Eso foi o que metimos, eses dous arranxos. Como vos enterastes deste proxecto? Pois, o proxecto, a idea inicial de quen organizou, que é o músico ese Alandei, xa leva máis de 20 anos co tema na cabeza, pero non foi hasta fai 3 ou 4 anos cando se puxeron máis a obra, non? Uh-huh. Entón, como xa nesta época pois xa existe internet, hai un foro que é concertina.net, onde está máis ou menos toda a xente do mundo da concertina. Entón, pois aí empezaron a comentar o proxecto. En principio solo se supón que iban a contar pois, con músicos como Noel Giro, máis coñecidos a nivel mundial, pero empezaron a meter pois, grabacións de arquivo, grabacións que mandaba a xente, nos mandamos pois, aos nosos temas por si les parecía interesante incluílo. Como chegades a este instrumento que non é moi extendido, claro? Pois foi un pouco de rebote. Vamos, eu o que toquei, bueno, máis tempo foi a gaita, bueno, e sigo tocando. Sí. E a cousa que despois metime na gaita irlandesa, e a verdad que a concertina virámolas un montón de veces cando andábamos por aí tocando, ajá, vamos, en Irlanda, por aí, e nunca me deu nin por... nin por así por un dedo, vamos. Sí. Pasa que despois quería empezar a tocar algo que fora tipo acordeón diatónico ou isto, ou por exemplo, bueno, entón como a concertina parecía algo moi barato e moi asequible parecía. En principio, pois dixen, va, pois vou a pedir unha concertina. E empecé a fozar así nela. Daquela así King Hall, pero había, hai dous modelos, hai sí. Este modelo que é o anglo, hai o modelo alemán, que ajá, é moito máis... No, vamos, bueno, son iguales. Son iguales, pero aquela é de lengüeta tipo acordeón, é moito máis barata, que a lo mejor por 80.000 pesetas ou 30.000 pesetas, de forma a sai. Ajá. E esta é o que comentabas, que ahora hai que esperar moito para ter unha, sí, non? Si son, sí, si son de digamos, de un artesán, o sea, porque que non son así como os acordeos que en xeral a maior parte deles son de fábricas, hai sí. Unha cadena de montas e tal, e para facer isto, pois, xeralmente son xente que ten que facer todo, o sea, ten que facer lingüetas, botos, o fuelle, o traballo da rejilla do sí. Tal, e entón, pois, son cousas moi lentas, uh-huh. E vamos, Eu, por exemplo, eso, ahora mismo estou agardando por unha que a pedín fai 4 anos. Uh-huh. E a partir de aí foi cando empezaches a por querer tocar, a descubrir sí, o... No, empecé e despois xa lle collín, xa me empezou a gustar o sonido, os matices, porque ten un sonido moi así moi puro. Bueno, non dicen cando falamos do invento da concertina que a persoa que a isto inventou ou que estaba intentando era atopar un instrumento que tivera un timbre perfecto. Uh-huh. O sea, e de feito o xeito de ser hexagonal e todo eso era para que todas as notas sonaran iguales cun timbre, etc. Entón, pues, habrá que ten un sonido moi bonito, similar ao do violín en algúns aspectos. E vamos, xa me enganchei, xa empecé a pedir concertinas un pouco así mellores e agora, pois, agora xa estou aí... Enganchado. Entón, ti tocas a concertina, ti... Eu a flauta de madeira e o buzuki. Bueno. O que pasa é que eso, tiven a mala sorte de empezar a tocarlo agora, cando se empezou o boom, e véndenas a Japón, a un montón de países, e, bueno, en Japón, por exemplo, a xente por así concertinas bellas, que están prácticamente intocables, paga barbaridades de diñeiro, subiu moito o caché sí. O mercado, e, por exemplo, bueno, na época na que pillei aquela, que foi no ano 90 e... El 4, por aí. El 5, o 96, o modelo top, digamos, de concertina bella, porque, bueno, que aquí hai ou a pillas de segunda mão do século XIX ou de principio do XX, ou senón tens que esperar pois por unha serie de artesáns, que son 4 ou 5, que tardan anos en facela. Uh-huh. Entón, naquela época, por exemplo, unha de Jeffries, un modelo de Jeffries te valía medio millón de pesetas e agora xa están polo millón 200 ou 1.300. En menos de 10 anos duplicouse o precio. De feito, hasta estou pensando en pillarlas como isto, inversión. Sí, en vez de pisos. Sí, porque subiron moitísimo. Radiogaliza.net, componte nas ondas. Apoiando a iniciativa para que a UNESCO recoñeza como Patrimonio da Humanidade a candidatura de Ponte nas Ondas sobre o Patrimonio Material Galego-Portugués.